Ja, en zo wandelen we weer verder. Plastic Jeans hadden we al een keer eerder uitgezonden, geloof ik. Nou, je kunt hier ook tarotkaarten laten lezen en alles. Dus overal eten. Nog een steentjes. En even kijken bij de cheesesteentje. Ah, kijk, hier is de